А рашылі яны праз некалькі дзён ехаць на паківачоў млын з першым збожжам, бо ў сваім азярышчынскім млыне было завозна.